Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-11 saat günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fahir Öç, işte Oktay Demirci. Buyursunlar efendim. Buyuralım, günaydın efendim. Günaydın. Yeni bir haftanın başından yine bir merhaba diyerek başlayalım isterseniz programımıza. Evet, genç sanatçılarla dolu hoş sohbetleriyle Oktay Demirci ve Ege Kayacan, buyursunlar. Genç sanatçılarla dolu derken kendine mi öykünüyorsun? Ya genç sanatçılar derken hem sizden bahsediyorum. Hem de diğer genç yetenekli sanatçılarımızdan bahsediyorum. Onları da sizin gıyabınızda anmış olalım. Çok teşekkürler. O zaman diplomasi esprileriyle başlayalım isterseniz. Oktay Bey, pazartesi günü diplomasiyle başlarsak bu haftamızın nasıl geçeceğini. Ama bu geçen haftanın edersin. Haberi. Diplomasi iyidir. Yani nerede buluşmuşlar, kimler buluşmuşlar? Biliyorsunuz geçen hafta lokmacı geçidi. Lapacı geçidi bitmişti. bir kriz olarak gündeme bomba gibi düştü. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Talat'la Çalışma Bakanı Başeskioğlu bir araya geldiler. Geçen hafta Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta. Rica edebilir miyim? Bundan sonra biz de birbirimize soyadlarımızla hitap edelim mi? Bence çok gecikmiş bir karar. Çok teşekkür ediyorum gündeme getirdiğiniz için. Harika bir. Teşekkürler. Ama arkadaşlar, sayın demek lazım. Öyle. Sayına gerek yok ya, biz samimiyiz. O açıdan sayın koymamızın bir anlamı yok. Erdoğan derken sayın demiyoruz ki. Doğru. Bu zaten bir diplomaside oluyor, bir de House'ta oluyor galiba. Doktorlarda öyle. Soyadlar. Yok, gerçi bize yeni komşu taşındı. Bizim eve şey diye geldi. İyi günler, Doktor Zeki ben diye. Doktor Zeki mi? Sizin eve yeni komşu ne demek? Ya, apartmana tanışmaya mı geliyor abi? Hadi ya, tanışmaya mı geldi? Yok, Digiturk antenimizi kullanmaya geldi de yine de bir tanışma. Ya tabii. Şu sizin Digiturk olmasa zaten apartman daireden dışarı çıkmayacak hiç kimse. Bir de geçen... Bir taraftan daireye hapseden Digiturk, bir taraftan da böyle sosyal ilişkileri sağlıyor. Ne kadar güzel Doktor Zeki. Ne doktorumuz? Bilmiyorum, o sırada ben içerideydim. Doktor Hasım. Anlamadım, hiç olan bir şey değil. Ne bileyim, böyle bir kapıya... Doktor Zeki diye birisi gelince şaşırdım, ben konuşmaları dışarıdan dinliyorum. Herhalde garip yeni bir şey, kampanya mı başladı falan filan, evlere mi geliyor doktorlar diye düşündüm de öyle bir dijital konuşma. Ama güzel şey için gelmiş ya. Güzel yani, bizim sizin evi su bastı da bizim tavandan su damlıyor da dese güzel. Daha çirkin oluyor insan, bir mahcup oluyor falan. Yani Türkiye'de soyadını kullanmıyor doktorlar, o ortaya çıkıyor. Belki soyadı Zeki'dir abi. Yok yok, sen bilmiyorum ben. Mesela Zeki Demir Kubus. Ya öyle olsa. Bu örnek olmadı Fahir ama. Tamam, o zaman soyadı. Doktor Demir Kubuz diye birisi gelseydi ben bin kunduz diye kapıyı açardım. Şimdi geçen hafta buluşmuşlar. Bir hediye verme durumu olmuş. Tabii, doğum günü. Başeskioğlu. Çalışma Bakanı. Başeskioğlu mu vermiş? Hayır, iki taraf da birbirine veriyor. Veriyor, doğru. Yani çünkü oraya gidilince hani böyle diplomaside. Anladım, gecikmiş yılbaşı hediyesi, kura çekmişler, birbirlerine çıkmışlar. Onlar da gece. Öyle bir devlet katında da çekiliyor kura. Ve galiba devlet planlama ofisi kuraları çekiyor. Devlet planlama ofisi derken? Devlet malzeme ofisi ile devlet planlama teşkilatı ortak çalışıyor bu tür şeylerde. Ege onu kastetti. Orada ofis yok mu ya? Yaylada mı takılıyor devlet var. Planlamacılar? Oradaki ofis ama buğday. Buğday şeklinde olarak kullanılıyor. Evet. Şimdi ilk başta Başeskioğlu Talat'a vermiş hediyesini. Neymiş hediye? Bir vazo. Kilim mi? Türkiye'den giden şık bir vazo. Ne dedin sen? Kilim. Kilim değil, bir vazo. Hemen hemen aynı. Talat'a hediye ederken vazonun el yapımı olduğunu da belirtmiş. Böyle mi vermiş? Yalnız el yapımı. Altını çevirirsen. Kim alıyor? Şimdi zannetmiyorum ki bakanlar kendileri gidip hediye seçiyorlar. Yok canım, seçmiyorlar. Birileri alıyor. En son CHP genel merkezine giderken de ibrik götürmüşlerdi. Yani nasıl birisi alıyor? Abi ben sana söyleyeyim mi? Zamanında ta yıllar önce, bendim 60 bendim 70 sene önce şey yapmışlar, ne derler ona, toplu bir alım yapılmış. O toplu alımın sonucunda bunları artık kullanmaları gerekiyor. O dönemde ibrik ve vazo biliyorsun bir numara. Doğru. İflas eden bir iş adamından almışlar zaten. Ya toplu alımsa yine güzel de şey varsa, başka birinin getirdiği bir hediye götürülüyorsa, ben de onu düşünüyordum ya. Rezalet işte o. Sonuçta bize gelen hediyeler de biraz yavandır yani. bilmem nereden birisi geliyor. Al size hediye diye şey getirdim. O zaten şeye işleniyor büyük ihtimalle. Neye? Hediyeler. Ne işte? Demirbaşa işleniyor. Yok canım, demirbaşa girmez. Güzel hediye ham humşar olup da bazı hediyeler şey yani. Öyle bir durumda şahsına mı veriliyor acaba şeyin? Tabii ki şahsına. Yoksa makama mı geliyor? Yani şimdi makama orada... vaso mu götürürsün sen, ibrik mi götürürsün Oktay? Ne götürürsün efendim, makama? Bu makama ibrik çok yakışır. Niye makam senin denen şeyin şeyi yok mu abi? Ayak yolu. Orada zaten. Ama hep orada alafranga çünkü dışarıdan temsilciler geliyorlar. Onlar çünkü onların da yiyorlar içiyorlar içeride çaydı pörekti. Adamlar doğru sıkışıyor, lavaboya gitme ihtiyacı doğuyor haliyle. Doğru. O zaman kişiye geliyor. Kişiye özel geliyor. Ya bu hakikaten ama bununla birilerinin ilgilenmesi lazım. Adamla bir özel bir vazo. Birisi size vazo getirse ne yaparsınız? Ben de başkasına götürürüm. Bir şey onu. Kilim dese anne. Ya abi götür götür, nereye kadar götüreceksin? Bak elinizde buzluk patladı kaldı. Hakikaten buzluk. Ben buzluğu verirdim birisine de bürge çok ayıp diye vermiyorum. Buzluk kimden gelmişti? Bilmiyorum, adı bilin. Ya hiç hayatımda görmediğim birilerinin. Adı bizde saklı. Düğün hediyesi. Hadi ya. Ha, ben de onu Birol'a götürecektim. Bürge şey dedi. Saçmalama dedi. Birol getirmiş olabilir diye mi? Yoktu Birol. Yani senin yakın arkadaşın niye böyle bir şey yapıyorsun dedi. Ben hep yapıyorum deseydin Fahir'e verdiğin dolapları gösterdi. Fahir'den dolapları alacağız canım. Uygun bir zaman. Neyse ondan sonra vazoyu verdikten sonra sıra Talat'ın hediyesine geldiğinde ortalık maalesef karıştı. Çünkü Talat hediyesinin ne olduğunu unutmuş. Önce yanındakilere dönmüş. Ne paketin içinde ne olduğunu bilmiyor. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyor. Neydi bu diye sormuş. Sürpriz falan diye adam orada şey yapar ya. Efendim aç da bir gör bakalım, beğeneceğim. Görünce çok şaşıracaksın. Hakan hiç o şey yok mu ya? Kıvırtma becerisi. Bir de politikacı olacak yani. Yok işte. O durumu kurtaramam. Ya nasıl Kıbrıs'ı yönetecek o adam ya? En son kupa verildi biliyorsun. Evet. Bütün kıvırtma. Neydi lan bu, neydi bu lafı diye. Onu da öyle vermiş. Orada bitmiş. Orada bütün pratik şey. Ardından Başeskioğlu'nun şaşkın bakışları arasında açacak mıyım diye eklemiş. Talat. Yani hediyeyi verirken paketi ben mi açacağım diye yine yanındakilere sormuş. Şimdi şöyle bir durum var Oktay. Biraz anlayışla karşılamak lazım durumu. Çünkü Kıbrıs'ı uluslararası arenada pek tanıyan yok ya. Evet. Böyle ikili ilişkiler pek olmuyor. Şimdi Başeskioğlu pek doğru. Çok başka diplomatla da görüşüyor. Hediye alışverişleri oluyor. O durumda ne yapılacağını biliyor. Ama Talat bir tek Türkiye ile böyle münasebeti biliyor. Yıllardır Denktaş vardı ya. Denktaş o adam biliyordu. Kurttu canım, kurt. O bir böyle paketi falan, onun bir ayrı bir şeysi vardı. Canım ambalajları yeni olunca saklardı, çekmeceye koyardı hediye. Kendi yılbaşı çekilişi falan da mı yapmıyorlar ya şeyde? Ama diplomatik olarak nasıl bakalımdır. Ha, diplomatik olarak. Diplomasi ayrıdır Oktay'cığım. Ondan sonra açacak mıyım diye sormuş. Açması gerektiği söylenince alelacele açmış. Tam o sırada bir yere düşürür gibi olmuş. Hemen Başeskioğlu ile beraber böyle tutmuşlar falan beraber. Orada bir ağızdan da şey çıkmış. Diye böyle bir şey. Kıbrıs'ın ünlü ipek işinden yapılmış bir tablo olduğu ortaya çıkmış ve Başeskioğlu'na tablo mu? Hediye edilmiş. Evet. Ve bunun i̇pek üzerine, dokunma mı? İpek işinden yapılmış tablo. İpek işini biraz açıklarsan Oktay'cığım daha bu kafada net kuralım. İpek işi dediğimiz bir tablo düşünmenizi istiyorum. Ve tamamen ipek. Çevresi çerçevesinde evet ipek. Danteleler. Ya o paketten de anlaşılır ya, bu Talat'ın demek ki hiç şeyi yok yani. Kafa çalışmıyor da diyebilirim. Hani ne bileyim, şimdi ben sana bir hediye versem. Evet. Bunu vereceksin Oktay'a diye. Sen bakarsın şimdi böyle uzun ince bir kutuysa. Ben derim ki bu bir adam. Bir de Kıbrıslıysa bu bizim meşhur ipek tablomuz dersin. Niye canım, belki halı üzerine ismi yazılan ve Kıbrıs haritası olan bir mesela dokuma halı. Hatta tamam. Dokunurken ki. Onu da sararak götürdüyse ağırlıktan tahmin edersin ya. İşte aynen o büyüklükte bir çünkü şey. Çünkü Oktay'cığım ipek hafif çeker. Halı mesela nispeten daha ağır. Keçe doğru. Mesela ikisinin arasında. Keçe mi? Tabii. Teşekkür ederiz. Ve işte bu da kahkahalara, gülüşmelere yol açmış. Kıbrıs kırılıyor diyorsunuz yani. Lapacı geçidiyle gerilen sinirler, esprilerle düzelmiş. Bir anda yumuşamış. Buyurun. Şarkıyı bir dinleyelim. Bir nefes alalım. Hay hay. Bir portakal suyumuzu içelim. Ondan sonra da ver yansın. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Demek böyleyken böyle. Buyursunlar efendim. Başka ne olaylar oldu? Sormayın. Başka ne olaylar oldu? Bu ara neresi yıkılıyor? Lapacı barikatı. Lapacı barikatı. O da yıkılıyor doğru. Başka neresi yıkılıyor? New York yıkılıyor desem size. Çünkü neden? Cumartesi günü New York'ta bir aktivite vardı. Ne aktivitesiydi bu? Aktivite. 13 Ocak'ta 13 Ocak ne olabilir? Dünya ne günü? 12 Ocak'sa ne olabilir? Ne olabilir? Dünya pantolon giymeyen ve kadın erkeklerin katıldığı bir gün. Neydi bugünün adını pantolon söyle. Pantolon giymeyen erkekler günü mü? Improve Everywhere diye bir şey var, grup var. Bunlar her 13 Ocak'ta böyle bir aktivite düzenliyorlar. Metroya pantolonsuz biniyoruz. Sadece... Bu nasıl bir improvement onu anlamadık yani. Ne gelişmiş oluyor, ne insanlar evrim süreci içinde bir gün geldi don giymeye, ondan sonra da üstüne pantolon giymeye başladı. Şimdi geriye mi gidiyoruz yani? Öyle değil. Şimdi pantolonun da biliyorsun uzun süre kullanımında bir takım yan etkileri ortaya çıktı. Özellikle Amerika'da. kumaşın yan etkileri. Ben onun yan doğru yana şey yaparsan bir tek kraçta çıktığını düşünüyordum. Amerika'da da mı oluyor? Yo tabii oluyor. Birincisi mesela kış sezonu biliyorsun New York'a da geldi. Evet. Ne oluyor? Yünlü pantolonlar dalıyor. Adamlar sürekli kaşınıyor. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Yazlık pantolon giysen donuyorsun. Donuyorsun tiril tiril, tüyler diken diken. Ne oluyor? Batık. Batıklar. Efendime söyleyeyim New York'lu kırılıyor. Batıktı, pişikti. Efendime söyleyeyim. Oktay var ya bir elini değdin. Elini değdin gitti. Oradan değil potlardan o büyük ihtimal. Evet. Ha, bende hata. Çok özür dilerim. İşte bu tür sorunlarla mücadele etmek için. Kadın erkek herkes çıkarıyor muymuş yoksa erkekler? Yok mi? Kadın erkek herkes çıkarıyor. Peki metroya bindikten sonra mı çıkarılıyor yoksa İşte bazıları unutuyorlar önce. Mesela. Yani binmeden önce yapıyorlar, bazıları unutuyor ve eğer grup üyesiyseler arkadaşlarının hatırlatmasıyla beraber herkes pantolonları foro ederek metrodaki gününü geçiriyor. Soranlara ise pantolonu giymeyi unuttum tadında güzel espriler yapıldı. Çantandan paçası görünüyor diyenler ne diyorlar? Çantandan paçası görünüyor derken. Almış yanına mesela. Giymeyi unuttum diyor yavan yaman. Nedir şimdi? Neye bulaştık peki hepimiz donla dolaşınca? Ne oldu? Abi işte birincisi iç çamaşırları aslında çok önemli. İç çamaşırı deyip geçmemek lazım. Malzeme, bu bir. Tamam. Malzeme çok önemli. Ha bu yönden improvement oluyor tabii o zaman. Tabii ki, tabii ki. Ha, iç giyimde improvement. Çünkü orada mesela bir kere farklı desenleri görüyorsun, farklı türleri görüyorsun. Efendim kimisi boxer giymiş, kimisi slip giymiş, kimisi tight tipi bir şey giymiş, kimisi hiç giymemiş. Hiç giymeyenler de var. Şöyle bir şey mi? Benim bildiğim Amerikalılar don giymiyordu. Sen çünkü Amerikalılara don sen... giyme alışkanlığını edindi. Sen o dergilere inanma. Senede bir kere de olsa o don giymek için. O dergiler hep mizansen. Nasıl mizansen ya? O dergilerde ben gerçekten anlatılmıyor. Bugüne kadar kaç tane film seyrettim, kaç tane fotoğraf gördüm bu konuyla ilgili olarak. Amerikalıların, özellikle Amerika'da çok yaygın New York arkadaşlarım da var gerçi orada. Ve onlardan ben duyduğum kadarıyla gerçekten don giymiyorlar. Adamlar yani çünkü böyle bu bir... Bu don giysin diye mi? Çünkü böyle bir günde don giymeyenler ortaya çıkacak. Yani pantolonların içindeki gizli dünyaların bir günlüğüne afişe edilmesi. Ve şey de güzel. Ben mesela bazen bulamıyorum. Arıyorum farklı türlerde şeyler de almak istiyorum. İç çamaşırları ve bunu görmeyeyim. Yani tamamen bir moda şöleni gibi düşünün. Harikaymış ya. O zaman gerçekten bir improvement var. Peki topla eyleme girmiyor mu bu ya? Topla eylem derken? Ne bileyim böyle bir isyana girmiyor mu? Metroda isyan. Mesela zaten Ankara'da ben düşünüyorum. Ankara'yı da metroda. Böyle toplum ahlakını bozmayacak hareketler içinde bulunun diye bir tane görünmeyen adam konuşuyor. Ne diyor? Öyle bir tane adam var ya. Görünmeyen. Bilmiyorum ben onu. Apollolardan tabii. Sen mesela bir çıkar bakayım sarı çizgiyi. Pantolonunu çıkarmaya gerek yok. Sarı çizgiyi geçtiğin anda bağırmaya başlıyor görünmeyen adam. Adam gibi durun la metroda diye mi? Aynen öyle. Vay be. O yüzden yani Ankara'da metroda bunu yapamazsın da. Küçüklüğümden beri öyle bir şey gelmiş başıma. Ben binemiyorum metrolara zaten. Küçüklüğünde metro mu vardı Fahir? Evet. Almanya'da vardı. O zaman Tayland'dan bir haber verelim. Tayland'da bir panda çiftleşirken maalesef eşini kral ezmiş. Aa canım. Ya maalesef. Demek bu hayvanlar biliyordu da yıllardır çiftleşmiyorlardı. Abi yap diyorlar. Yok abi yapmayacağım falan diyor. Canım münferit bir olay ya bu da. Nasıl münferit hadise münferit ya? Münferit bir olay olur mu canım? İşte bu panda sonuçta dedi, bu ikisi de panda değil mi? Ayı değil mi? Çok özür dilerim. Daha nezih söylüyorsunuz ama bu panda da bir ayı türü değil mi? Mambu mambu. Ayı mısın değil misin kardeşim? Ayı canım. Aa. Sonuna kadar ayıyım demiş hem de. Ama bak diğer ayılar maşallah sincap gibiler. Demek ki bunlar bilmiyor. Uzakta kalmışlar. Halbuki uzak doğu da biliyorsun bu işin felsefesini yaratmış bir yer. Hakikaten ya. Yani kitaplar terzi var. Kendi söküğünü dikemezmiş gibi mum bir şey. Mum dibine ışık vermez diyeyim ben sana ya. Çünkü orada uzak doğuda bir mum var maşallah. Bütün dünyayı aydınlatıyor. Ama fakat dibi kapkaranlık. Pandalar maalesef bundan faydalanamıyorlar, istifade edemiyorlar. Maalesef 140 kilo olması gerekiyormuş. Eğer eşi 115 kiloysa bir pandanın. Ve ne bu fizik problemi? Chuang Chuang adlı panda 150 kiloymuş. Ve 10 kilo fazlan var, sevişemeyecek miyim diye. Hayvanat bahçesi müdürüne gitmiş. O da insafa gelmiş. Hadi sevişki diye sevmiyor. Ve bu mu yani? Bu ve maalesef bununla diyalogla çözülemiyor. Diyalog sorunu çözememiş. Karbonhidrat diyetini almışlar Chuang Chuang'ı. Yani öbürü öldükten sonra mı? Öbürü kim? Ezildi de değil ya. Ezilen. Tabii o zaten seneler önce olan münferit bir olaymış. Bana öyle öğrettiler. Nasıl şimdi hayvanat bahçesi bunu gizlemiş mi? Ya yani ortaya çıkmamış o. Zaten Chuang Chuang da bir süre bunalıma girmiş. Tabii abi, çok özür dilerim. Girsin. Bunalıma gireceğine başka bir şeylere de girsin yani. Şimdiki eşi 115 kiloymuş. Ling Hui. Bunu da ezmeyeceğim demiş. Bunu başımın tacı edeceğim. Evimin kadını olacaksın. Lin Hui'nin de çiftleşirken ezilebileceği ihtimale karşı hemen Chuang Chuang'ı karbonhidrat diyetine sokmuşlar. Artık daha az ekmek ve daha çok bambu yiyeceğim demiş. Ekmek mi yiyor panda ya? Nasıl ekmek arası mı yiyor bambuyu? Ne yiyecek abi? Ekmekle yenir. Bambu dediğin şey neyle yenir zaten? Kuru kuru bir şey. Bana mı yiyor? Arasına mı koyuyor? Arasına koyuyor büyük ihtimalle. Bir de o sulandırıyorlar ekmeği. Islak ekmek. Lapacı gibi. Lapacı gibi. Uzmanlar rahat çiftleşebilmesi için mecburen Chuang Chuang'ın bunu yapmasını. Uzmanlar da ne uzmanmış ya? Ne kadar geniş uzman. Zaten Chuang Chuang söylenmiş. Ha demiş. Uzmanısınız, bravo demiş. Valla be, rahat rahat çiftleşsin diye biz de o an elimizden gelen desin. Ama hayvanlık Chuang Chuang'da. Bu demek ki diğer pandalarda ben böyle bir şey duymadım. Ben ilk defa duyuyorum böyle. Yani dünyada böyle bir şey ilk defa duyuyorum. O zaman şöyle bir panda şey. Panda aleminde değil de. Tam bütün memelilerde aynı durumun olması lazım. Yüz kaç kilo dedim bu? 150 kiloymuş. Ona uygun dişi bulsalardı. 150 yok. Kiloya tekabül abi eden atıyorum 135 kiloluk bir dişi bulamamışlar. İyi mı? De sen yani bu gönül bu ya. Chuang Chuang'ın gönüllü bu. O i̇ster zaman gönülse madem kafaya koymuş, o zaman biraz da bunun şeyini, ceremesini çekecek yani. O zaman insanlarda da aynı şeyi çıkartmak lazım abi. Böyle bir tatsız, biz de bilmiyoruz, belki hep üstü kapatılıyordur. Ben hem bambu yiyeyim hem Chuang Chuang'ı yiyeyim diye bir şey yok. Birinden şey yapacaksın. Bambu yiyor canım, yemesi yasaklanmış. Yemiyormuş bundan sonra. Buradan kaldırdı. Alınacak dersler var ama. Nedir abi? Benim alın? Hayatım niye böyle diyenler de, bir şu anda kahvaltıda olanlar varsa, niye bir manita bulamadık diyenler varsa, az yesinler. İki dilimi yani. Az yesin kardeşim. İkinci dilimi yemesin bari. Dükün her sabah iki dilim yemese. Bir dilimi şulap şulap şulap balları sürüyor, öbür dilime peynir koyuyor. O zaman onu ortadan kesecek, yarısını bal yesin, yarısını bir süre böyle devam etsin. Kilosunu korusun, ondan sonra cinsel yansın. Hayatında en mutlu insan. Ne böyle rezilliklerle gazeteye çıkarsın, ne de affedersin, uzmanların yardımına ihtiyaç duyarsın. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Kalan portakal sularımıza devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın. Verelim yansın. O zaman ben çok önemli bir görüşme yapıyor şu anda Oktay. Onun sonucu da gelecek. Haber bekliyoruz biz de. Biz başlayalım yavaştan. Biz yavaştan başlayalım. İrlanda. Dublin'den herkese iyi geceler. Hayırdır? Dublin İrlanda'da mıydı? İzlanda. Evet. İrlanda değil mi? Yazık sana. Yok, Dublin İrlanda'da biliyorum da bir tekrar check edeyim dedim. İrlanda'da dolaşımda olan, biliyorsun bir süre önce İspanya'da bir araştırma yapılmıştı. Neydi bu? Euroların kafası dumanlı diye çıkmıştı. Ha evet, Eurolarda kokain izine rastlanmış. Kokain izine rastlanmıştı. Çünkü %94'ünde piyasadaki 50 Euro'lukların %94'ünde kokain var diye. Ondan sonra İngiltere'de yapıldı 99'da yapılan araştırmada Euro'ların %99'u. Gerçi İngiltere'de yapılan araştırma sterlinler üzerine yapılmıştı 99 senesinde. Orada da 100 sterlinlerin üstü tamamen kokain kaplıymış. O kraliçenin tacı macı var ya. Bembeyaz görünüyor. Zaten kraliçe de bir tuhaf gözüküyormuş o şeyde. Ondan sonra ve en son İrlanda'da yapmışlar. İrlanda'da yapılan araştırmada ülke genelinde rastgele seçilen 45 banknot test edildi. Banknotların tamamında neye rastlandı? Kokaina. Bravo. Kokain 5-10 euroluklar hiç kullanılmıyormuş. Hava olsun diye 50 euroluk kullanıyormuş İrlanda'dakiler. O yüzden yetkililer... Niye tekrar piyasaya veriyorlar bu kullandıkları şeyleri, banknotları? Ne yapacaklar Oktay? O bir sabit olsun. Hakikaten bir parayı kullan işte. Yani onu kullansın. Olur mu ya? Benim zaten kullanacağım diyorsa. Rahatsızlığım şurada başlıyor. Yani bu adam tam kokaini kullanmış, sonuçta kimse paraları yalamıyor. Öyle bir öyle deme, İrlanda şey esnafı var ya. Adam burnuna soktuğu şeyi tedavile sokuyor sonra. Ben onun tüklüklü sümüklü sümüklü paralarına dokunuyorum yani. Ya maalesef neler. Ben kokainde değilim. Sen hijyendesin, ben biliyorum. Ama bir taraftan İrlanda esnafı da ya çok güzel bu 50 euroluklar falan kapışılıyormuş. Çünkü biliyorsun. İrlanda esnafının kafa çok iyi. Gün sonunda hasılatı sayarken parmaklar yalanıyor. Doğru. No, bir süre sonra alışıyor adam. Bu paralar eski tadı vermiyor diye adamlar krize giriyorlar. Bir 50 euroluk alıyor. Aman diyor, bugün işlerimiz çok güzel. Zaten öyle başlıyorlar. Her yerde esnaf parayı bozdurmak ister. İrlanda'da bütünletmek için bankalara koşuyorlar. Maalesef maalesef öyle bir durum var. Bu tartışmalar devam edeceğe benziyor. Kafam çarptı mikrofon. Bu arada kimle görüştün Oktay bu arada? Bir iyi kalpli dinleyicimizle görüştüm. Şöyle dedi, çay yolundan Çankaya'ya çıkan kavşakta çok kaza var, o yolu kullanmasınlar. Sisten dolayı bu İncek tarafında orada kazalar varmış, sis varmış. Ben bu sabah hakikaten Jedi hislerime güvenerek geldim ya. Cam buz tutmuş, sis var, herhalde ortalık tenhadır diyerek yavaş yavaş gittim. Neredeyse otunun kapısında camdaki buz açıldı. O derece. Orada da şey oldum. Hah, geldik artık, bir şey olmaz diye geldim yani. Programa baktığında gelmek için işte bu tip şeylerle uğraşıyoruz. Doğru. Biz gelmiyor muyuz? Aşk olsun Ege. Sen de bizi zan altında bırakıyorsun. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nilüfer Aytuğ, Bursalı ayılarında maalesef bir takım sıkıntıları olduğunu söylemiş. Bu mevsim değişiklikleri yüzünden mi, yoksa başka türlü? Mevsim değişiklikleri yüzünden. Bursalı ayılarda yatmaları gereken kış uykusunu geciktirmişler. Yani sadece dünyada olmuyor. Bursa'daki ayıları da, Bursa'yı da etkiliyor. Bursa'da dünya üzerinde olduğu için haliyle. Ayılar eskisi gibi artık bu vakitte yatmıyor. Ocak ortası olmasına rağmen hala ayakta. Aktifler demiş. Ne diyor ayılar? Vallahi geçen sene ocağa kadar oturduk, çok güzel muhabbet vardı mı diyorlar. Bilmiyorum da havuzda oynuyorlarmış ayılar. Ayılar nasıl, ne havuzu oynaması ya? Ne demek bilmiyorum. Biz havuzda oynayamıyoruz ya. Bu mevsimde havuza mı girilir ya? Biraz farklı ya ayıların. Nerede yaşıyor bunlar abi ya? Ben havuzu en son gördüm bundan 6 ay önce. Teşekkür ederiz Fahir. Eskisi gibi kavga ediyor ve şakalaşıyorlar. Bu Bursalı ayılar için oldukça zor günler havuz demek. Havuz kenarında şakalaşılmaz. Görmüyorlar mı o şeyleri? Bak orada böyle diyor. Suya hayvan gibi atlamayın. Ya aslında o yazıların, havuz kenarı yazılarının özeti, havuzda ayılık yapmayın. Demek ki mevsimi geldiği zaman ayılarla tahsis ediyor. Ya onların yanında havuza şeyde yazıyor, çok özür dilerim, bonesiz havuza girmeyin diye. Ayılara bone taksak ya. Boneli ayılar. Bunların havuzu ne ya hakikaten? Ne bileyim Oktay, sen aç havuz. Bunların havuzu hayvanat bahçelerinde ayı havuzu diye geçer. O ayı havuzu dediğin senin şey canım, bir çukur, bir sürü ayının olduğu susuz havuz. Ayı havuzu o senin dediğin değil mi? Yani gidiyorsun oradan mesela, ayı havuzundan iki tane ayı aldım. Ne yapacaksın iki tane ayı bilmiyorum ama öyle kullanımda. Gözümde havuzu çok garip bir şey canlandığı için sessiz duruyorum. Havuz metoduyla orada duruyorlar. Anadolu ayılarına oradan şey çıkıyor, bütçe çıkıyor. Havuz sistemi. Valla benim bildiğim bir gergedanların kişiye özel havuzu oluyor. Kişiye dediğim hayvana özel yani. Gergedan derken su aygırı demek istiyorsun. Gergedanın havuza ihtiyacı yok. Su aygırı, pardon, su aygırının. Boynuzsuz olan. Boynuzsuz olan da böyle. Bir de küçük kepçe kulakları olandan bahsediyorsun, o su aygırı. O koca hayvana da o kulaklar hiç yakışmıyor ya. Hiç, ama ne duyacak ki? Hayvanın kendi sesi yerine zaten. Diye bir sesi var. Bak, zaten adam aynısını yapıyor. Şerefsizim aynısını yapıyor. Yap bir daha Ege su aygırını. Çünkü küçük kardeşlerimiz dinliyor. Onlar nerede görecekler belki su aygırını. Hiç. Ama en azından sesini duyarlarsa bu yarın öbür gün doğada baş başa kaldıkları zaman doğayla. Aha bu ses. Bunu bir yerden hatırlıyorum deyip tak. Olay mı? Sen yaptığın suyun altındaki su aygırının sesi mi? Üstündeki mi? Evet. Su aygırını da kabahatlerini de yapıyor. Ben gördüm o su aygırlarını. Nerede? Çok özür dilerim. Suyun bunu altında mı yapıyorlar? Üstünde, ama böyle bir rezillik yok. Büyük kabahatlerini yapıyorlar. Bir de küçük kuyrukları var. Küçük fakat bir o kadar da kuvvetli. Aynı anda, affedersiniz, kabahatlerini yaparken bir taraftan da kuyruğu sağa sola sallamak suretiyle, ama çok seri bir halde. Örtbas ediyor olayı. Tık tık tık tık tık. Hayır, parça pinçik ediyorlar. Blokaj yok. Havadayken mi yoksa havadayken düştükten sonra mı? Tabii havayla suya yani havadan suya temas edeceği noktada kuyruk darbeleriyle bir anda sen o hayvan hiçbir şey yapmamış gibi. Çünkü biliyorsun hayvan da iri bir hayvan. Onda bir blokaj durumu olsa. Hafazan Allah'ım. Hayır sabah kahvaltıda olanların. Onu ben başta özür dileyerek başladım zaten. Dilemedim. Diledim. Başta özür dileyerek ama bu sonuçta bu bir bilim programı. Doğru söyledin. Bilimin de saati edecek. Yok. Bilimin de saati yok. Bu kadar açık. Çok özür dilerim. Doğa durmuyor. Biz durmuyoruz. Neden? Su aygırlarından hop nereye geçiyoruz? Kirpilere. Ne olmuş? Çünkü ne programı oldu bu belgesel gibi ya? Ne yapalım abi? Pazartesi günü bağırtma beni. Discovery FM gibi. Lapacı barikatı. Evet. Kirpi etinin pek çok faydaları olduğunu duymuş muydunuz? Ne alakası var ya? Kim yer kirpiyi? Ben yazık ya. Kirpi bunları... kadar sevimli hayvan var mı dünyada? Bir de nasıl yenir o? Bir de hakkında efsaneler uyduruluyor hayvanın ya. Yok iğne atıyormuş sıkıştırırsan. Yok bilmem ne. Tükürüyormuş ya. İğne atıyormuş diye. Ben birçok kirpi gördüm. Küfür ediyormuş. Bugüne kadar hiç iğne atan kirpi görmedim. Ben çok kirpi gördüm. Ben de. Yani hiç de öyle filmlerde gibi zıng zıng zıng zıng diye oklarını da dikmiyor. Gariban öyle diye. Biçimsiz bir tavşan gibi düşün. Bak adam su aygırından sonra kirpiyi de yaptı. Şimdi bu kirpi etinin cinsel gücü arttırdığı, altını ıslatan çocukları tedavi ettiği, hemoroide iyi geldiği şeklinde biliyorsun bir takım inanışlar İnsan var. İnsan eti diye çıkacak bir gün bu haberler. Ondan o zaman refaha kavuşacak. Kimse duramayacak önünde. İnsan eti cinsel gücü arttırıyormuş diye. Yazık ya kirpinin ne günahı var ki cevap veremiyorlar diye. Vallahi bizim etimiz bir şeye faydalı değil şimdi diye bu bir açıklama. Doğada gözlemlenerek yapılıyor. Çünkü neden? Mesela ben geçen gün Discovery'de seyrettim. Bir aslan kirpiyi yiyor. Ondan sonra 15 dakika sonra o aslan tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Ama aslanların bütün orman. Aslanların genel şeyi o ya, tabiatı o. Tık tık tık mı? Tık tık asma. Ya hipopotamın poposundan sonra şimdi aslanın başka bir yerine geçmek. Az önce gerçekten... pandanın çok güzel konuşuyordunuz o zaman. O zaman sesiniz. Ama bunlar ne? Yanlış inanışlar. Zira neden? Bu yüzden kirpi yiyen pek çok insan var. İzmir Torbalı'da 8 tane kirpi yakalanmış. Yani yakalanmış dediğim satılmak üzereyken. Abi, çete mi kurmuşlar? Satılmak üzereyken böyle masanın üstüne de kirpileri koymuşlar. Kirpilerden İzmir polisi yazmışlar. Yazamamışlar. Hareket ediyorlar. Oklarını sökmüşler. Zımbalamışlar oraya. Kirpi avlayana bundan sonra ceza verilecek. Kirpi başına 400 YTL. Haydi bakalım. Avlanan kirpi başına. Avlanan kirpi başına. Başına. Zaten ki bugün sen kirpi hadi istiri diye cuma günü çözdük. Evet. Bugün kirpi avlamak istesen bir kötü niyetli insan olsan nereye gidersin? Yaylalara. Opti'de siz kirpi görmediniz mi? Opti'de tilki gördüm ki kirpi görmedim. Kirpi var da öyle laleten karşına çıkan şey değil ki ya. Öyle deme. Hayvan. Öyle oradan koşuya çıktığın zaman önünü kirpiler kesiyor. Bizim bir arkadaştan haraç almışlar. Ondan sonra 8 tanesi yakalanıyor işte bir arada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim kaldığımız yerden. Buyurun efendim kaldığımız yer. Nerede kalmıştık Oktay? Bir yani, hatırlatırsanız. Kirpide kaldık. Kirpide kaldık. Madem öyle kirpide kaldık. Sizi başka bir diyara götüreyim ben. Buyurun. Uganda. Hoşunuza gitmedi belki Uganda. Lafı duymak tadınızı kaçırdı ama... Bir Afrika ülkesi olan Uganda'da öğretmenlik yapan Oğuz Tarihmen, Suahili dilinde bestelediği Kampala, yani Benim Canım Ugandam adlı parçasıyla... Uganda, Uganda bulunmaz eşit. Bir anda şöhret oldu ve Uganda'yı temsilen bir yarışmaya katılıyor. Orada bir Türk öğretmen Kampala diye şarkı mı besledi? Aha, Uganda dilini de yeni öğrenmiş zaten. Kampala tek kelime Benim Canım Ugandam'ı mı temsil ediyormuş? Bence biraz yalan gibi. Hayır yani Kampala şarkının ana adı mesela. Mesela Çakadı gibi. Kampala Kampala oynayalım kız. Ha, yani bir başkadır benim memleketim şarkısı var ya mesela. Bir başka orada ray ray ray ray ray ray ray ray diye Kampala, geçiyor. Kampala hey, hey, hey, hey, Kampala hey, hey, Kampala hey, hey, Kampala hey. Ege ikna oldu. Ege ikna oldu. Tamam ben de anladım sayılır. Evet. Bu arada adama da bir isim takmışlar. Ne yapıyorsun oğlum? Herif kendine vuruyor adama, Kampala Kampala. Diye. Sağda Mercedes, solda Impala, Kampala, Uganda Kampala diye bir şarkıymış. Türk muzungu popstar diyorlarmış. Ne? Türk efendim? Muzungu. Muzungu uyruklu mu demek? Hayır. Estağfurullah olur mu öyle şey? Beyaz adam demek. Türk beyaz adamı popstar. Popstar öyle geçiyormuş lakabı. Şimdi niye tarih öğretmeni olarak gitmiş? Niye şarkı besteliyorlar? Ne tarihini adam öğretiyor bir de ya? Tarih buradan öğretmedi. Da tarihini mi öğretiyor ya? Adamın soyadı tarih ben ya. Hayır ne ben... öğretmen olarak gitmiş? O zaman net net açıkla buradan abi. Almanca desem. Almanca mı? Almanca öğretmeni olarak gitmiş. Demek adam dile yatkın. Dile yatkın. Bir anda da Suahili dilini öğrenince hakikaten Kampalalısıydı, Muzungusuydu. Bak iki tane şeyi öğrendik. Nedir? Kampala ne demektir? Benim canım Uganda'm. Benim canım Uganda. Muzungu ne? Beyaz adam. Beyaz adam. İşte bu ikisi bir araya geldi. Hakikaten bir popstar olarak. Şimdi mesela Uganda'ya gitsek yani öbür gün. Evet. Çevrede Uganda psikopatları ellerinde sopa muzunguna muzungu diye gelse evet. Hemen orada Kampala diyeceğiz. Kampala Kampala diye. Sen böyle yaparsan ben zaten Uganda'nın ben, hastası bu adam buna dokunmayalım diyecek. Ben sesimi çıkarmadan böyle yere çömelirim. Hiç böyle gözlerine de bakmam öyle kalırım. Ben de muzunguyu kurban ederim de. Bu muzungu size kurban olsun muzungu diye fahir gösterim. Doğru fahir. Gerçi sen orada yırtarsın. Neden yırtarsın? Sen biraz esmer tanesin. Tam muzungu biziz Oktay'la. Orada benden aykent kesin. Oktay var ya hakikaten peynir gibisin etim ya. Edin. Efendim fahir. Peynir gibisin. Katılmak istiyorum. Bu vesileyle gerçek düşüncelerini öğrendiğim için çok mutlu oldum Fahir. Vesile? Vasili! Evet. Amerikalı George Hood'u tanıyorsunuz 49 yaşında desem. Amerika'nın en muzungusudur. George Clooney'i tanıyorduk biz ama Clooney neydi bu? George Hood. George Hood. Hood yeni bir dünya rekoruna imza atmış. İmza atarken çok da kimse orada olmamış anladığım kadarıyla. Şu kadar bir haber var gazetelerde bugün. Hood bir spor kulübünde sabit bir bisiklet üzerinde. Çok güzel çünkü bak burada Oktay veriyor. Verileri yaz. Bisiklet sabit. İki. Çarşamba gününden itibaren. Çarşamba günü yani haftanın günü sabit. Evet. Cumartesiye kadar. Demek ki haftanın gününe müteahhit. Bisiklet sabit günler müteahhit. Evet. Dört gün. Kaba bir hesapla 4 gün 85 saat pedal çevirmiş. Pedal derken. Bundan önceki rekorda. Pedal derken ne pedalı olabilir falan işte orada sabit bisikletin pedalı. Ha. Sabit bisiklet eskiden dedik pedal abi. Çevirme hareketi yaptırırlardı. Havada. Evet. O ne kadar yavan bir hareketti ya. Neye faydası olduğunu da ben hiç görmedim. Böyle yere yatarsın. Bir elini de belinin altından böyle bir yukarı itekleyip evet pedal çevirme hareketi yapıyoruz diye. Karın kaslarına faydalıymış o herhalde. Onun daha çirkin bir adı var. Mum duruşuna geçilir ilk önce. Benim de valla fiziksel olarak durumum ortada. Ama bir dönem mum duruşunu benim kadar iyi yapan yoktu. Mum duruşunu biraz hatırlatırsan. İşte o pedal hareketin öncesi. Ayaklar dik bir şekilde duruyorsun. Benden kaldırmış. Şimdi mum duruşumuzu bozuyoruz. Pedal hareketi. Onları çok güzel yapardım. Sonra değerlendiremedim onu ben. Onun değerlendirecek bir mecrası yok zaten. Biraz da ondan galiba. Ve Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmış 85 saat. Manyak pedal. Diye mi yazdırmış? Oraya yalnız onun soyadımı yazarken Hood o iki O'la yazılıyor. 82 saatlik rekor neden 85 saate? Mesela sizin elinizde bir rekor olsa. Evet elimde şu. Daha doğrusu önünüzde bir rekor olsa. Önümde bir rekor evet. Öyle düşün. Onu geliştirmek için en az ne kadar geliştirirsiniz yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Düzgün soramadım ama. Yani 3 saat yeterli midir mesela bunun? Şimdi benim esas sormak istediğim aynı yere çıkacak bu. Bir rekor kırmışsın. 85 evet. Saat pedal çevirmişsin. Tamam. Senden biraz daha manyak bir adam. Bir hafta sonra onu 86'ya çıkarıyor. Evet. Ne hissedersin o anda? Dünya rekoru benim pedal çevirmen rekoru. İşte George Wood'un öyle bir korkusu yok ki. Niye yok ya? Bir önceki de kendinin miymiş? Yok. Başka yani. Manyak mı yokmuş? Hayır. Hadi çıkarsın o zaman 86'ya çıkarıyorsun ama adam doğru yani. Söylüyor. Neden? Adam kendine güveniyor. Bu bisiklet işi biraz ters bir iş. Neden? Onun selesi biraz ince yapılı. Bir süre sonra hakikaten biz şimdi koltukta otursak 85 saat ve havada pedal çevirme hareketi yapsak o kadar yapamayız. Ya da bunu bıraktım yere minder koy. Bakın bugün yedin evlerinize yapın. Yere bir minder. Kasa hareketi gibi mi diyorsun? Onun üstüne mum duruşu, mum duruşunun hemen akabinde pedal çevirmeyi yapın. 5 dakika sonra beni arayın. Niye seni arıyoruz? Ne diyeceğiz bir de arayın da. Efendim biz böyle bunu yaptık. Niye efendimli konuşuyoruz seninle? Üç. Tamam. Şey yapacaksınız canım. Ben bu çünkü bilim insanı gibiyim şu anda. Bu araştırma bu benim fikrimdi. Benim fikrimdi abicim. Ondan arayacaksınız beni. Diyeceksiniz ki bir de bana... Ne diyorsun sen? Ne dediğin anlaşılmıyor. Ne fikrindi senin? Ya niye seni arayacağız da cevap verdi abi adam. Niye seni arayacağız diye isyan ettik ya. Ne diyeceğiz tamam diye. Tamam abi aradınız madem bir de faturayı yatıracağımı hatırlatın bana. O kadar başka bir şey istemiyorum sizden. Bunu yaptık bir de bugün faturayı yatıracaksın son günü diye. Tamam mı? Evet. Niye mum duruşu yapıyoruz o zaman seni faturayı arayacağımız? Adamı takdir etmek için. 85 saat bir bisiklet selesi üzerinde sizi oturtayım Oktay Bey. Oturtun bilakis ben otururum. Hoşuma da gider diyorsunuz yani. Bu rekorlar kitabının şöyle bir faydası var. Yarın öbür gün ben o hayalimdeki sopayı yaptırdığım zaman sitelerde. Yani nerede kim falan diye hiç düşünmeme gerek kalmayacak. Hemen alacağım kitabı birinci sayfada. Yarın öbür gün diye ertelemeye 85 gerek... saat pedal çevirmiş. Tık tık tık el günler. Ondan sonra ne olmuş? Burnundan süt fışkırmış. Tık tık tık ev günü. Diye böyle güzel bir şekilde o sopayı en güzel şekilde değerlendirir. O sopa satılıyor. Hiç siteleri bekletme ya. Hazırda var mı sopa? Hazır. IKEA'da aynısı var. 3 parça monte ediyorsun. Onu ben gördüm. O kadar sağlam değil. IKEA değil de praktikerde şey var. Balta sapı var. Gördünüz mü hiç? Balta sapı mı? Baltası yok mu? Yani baltası şey. Sırf sap. Olur mu canım? Baltasını da al bir taraftan. Ama o şiddete girer. Gürgen mi? Bilmiyorum artık onu bir denemek lazım. Rengin olmasına dikkat et. Sen Dünyan rengine çoksa. Bak. Evet sağlam olması lazım. Meşe meşe en güzel ceviz ağacı da güzel olur. Onu o zaman bir beraber gidip bakalım. Ben odundan çok anlamıyorum. Siz şey yapın. Olmadı ben de kitabı alayım. Ya da başlayayım üçümüz, yavaş yavaş. Bak üçümüz gidelim. Abi hangi ben birini uğraşacaksın? Ben adresi bulurum. Tamam 5000 tane adam var ya. Ben ömrümüzü bu adamları zopalayarak mı geçireceğiz? Sen tık tık tık ey günler dersin. Baktın adam 85 saat. Fahir dersin. Fahir direkt girer. O zaman bir dernek kuralım da hevesli başka dinleyicilerimiz varsa onlar da katılsınlar sopalarla. Bu toplum hareketi olsun. Toplu bir şekilde biz praktikerden alırız. Üstüne 3-5 kuruş bir kar koyarak, sembolik bir kar tabii. Koyarak o derneğin diğer kırtasiye işlerini... Kermes yaparız ya hiçbir şey yapmasak kermes yaparız. Doğru. Kermes yapmak hiç aklımız... Kermes yapalım Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi. Alo. Demircan abi günaydın. Günaydın. Kiminle görüşüyorum? Siz nereye aramıştınız? Radyoyu aradım ben. Etin. Hangi radyoyu aramıştınız pardon beyefendi? Fahri sen misin? Benim Demircan abi aşk olsun ya. Ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim valla sizi sormalı. Ne var ne çok? Ya Demircan abi sizin yılbaşını falan da kutlayamadık bayramda da geldik yoktunuz falan. Ben şey yapamadım bunları da geçmiş olmuş olmasına Fahri, rağmen kutlayayım istedim. Sen yalancı bir insan mısın? Niye Demircan abi? Hep evdeydik oğlum biz. Ya işte benim biraz işler çıktı onun için özür diliyoruz mahcup olduk Demircan abi. Ha, bir sonraki bayramda gel bu cumartesi gel fark etmez. Ama Ege nerede hasta mı oldu? Ya Ege iyi Ege yok hasta değil buralarda. Çıkamaz tabii telefonlara. Niye ne oldu aranızda bir tatsızlık mı geçti? Ya işte böyle bir söylerim benim konuşmalarım bazen sert oluyor. Ya siz her zaman sert ama tatlı sert öyle böyle mesela kazık gibi değil. Böyle yumuşacık. Ne o öyle haşır uşur sesler geliyor Demircan abi? Yanımda gazete okuyorlar. Okuyorlar derken? Zira ile kara resimlerine bakıyor. Onlar okula gitmiyor mu? Gidecekler daha servis gelmedi. Açık geç başlıyor okulları. Ha anladım. Çiçek abla nasıl buralarda değil mi? Çiçek abla işe gitti. O her gün işe gidiyor. Ne işine gidiyor ya? Her gün işe gider o düzenli. Kulakçıkları almış bugün. O yüzden kendisini sevdiğimi söylüyorum. Kime? Çiçek ablanı. Biz de çok seviyoruz. Yani ben kişisel bir şeyim. Çiçek ablayı çok seviyorum. Anladım. Fahir'im Ege yok mu? Ege var Demircan abi de aranızdaki şu mesele ne onu bir açıklarsanız. Et meselesi. Et meselesi olur mu ya aranıza et mi girdi? Aramıza et girdi. Neredeyse bir bayram bitti. Öteki bayrama gireceğiz. Hala etleri getirmedi. hadi. Ya getirir, fırsat bulamamıştır çocuktan. Sen biliyor musun? Neyi? Ortak bir danaya kırdık. Ama o geldi bizden aldı da çok et aldı. Yapmaz öyle şey Ege ya. Ege et sevmez o kadar. Nasıl et sevmez? Bize geldiler de hapur hapur yedi oyunu. O çocuk için yiyordur. Nasıl? Sütü olsun diye mi? He, süt olsun diye. De. Ne? Ama tamam çocuk, benim de çocuğum var, ona bakacak olursan. Yani sizinki büyüdü artık, kıllı mıllı hale geldi değil mi o kara? Benim görmedim, en son gördüğümde öyle kara yumak gibi dolaşıyordu. Baya şimdi de öyle abisi maşallah. Maşallah yani var. Abisi demeye bir şahistir. Abisi demeye mi? Yani sanki görsen o senin abin gibi. O... Hatta amcan gibi maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Vurdu mu? Vurdu mu? Salça kümesi gibi atıyor ortalığa. Ne gibicesine? Salça kümesi gibi. Salça kümesi mi? Yeah. O ne Demircan abi? Yani dağılıyor ortalık. Geçen bir şut çaktı yine. Ha. Vazoya. Sizin evde de vazolar hiç bitmiyor Demircan abi. Sürekli gelir bizim eve. Ha, hediye. Hediye geliyor. Çiçek ablan çalışıyor ya. Evet. Senin de güzel bir işin olsa sana da hediye gelir normalde. Benim nasıl ya? Benim güzel işim yok mu? Aşk olsun Demircan abi. Hayır, her gün gittiğin geldiğin bir iş olsa. Ya biz her gün gelip gidiyoruz buraya, kimse bize vazo vermiyor. Kaçta gidiyorsun mesela sabah? Sabah 7'de geliyorum. 7 dedim mi ben buradayım. Olmaz, 7'de olmaz. Kaçta, siz ne tip bir şey düşünmüştünüz? Mesela çiçek ablan 7.30 8 arası çıkıyor. Evet. Normal yemeğini kahvaltısını hazırlıyorum ben ona. 8.30 dedim mi işte. Siz rolleri değiştirdiniz mi Demircan abi? Ne zaman? İşte ne zaman değiştirdiniz, ikinci sorum olacaktı size. Çok oldu canım, biz böyle hep böyle hep aynı yaşıyoruz. Yani hep aynı derken? Bizim olduğumuz yer belli. Fari, yani kimseden kaçmıyoruz. Herkes istediği zaman bizim hakkımızda bir şey söyleyebilir veya gelip bizi ziyaret edebilir. Çok güzel oldu ya. Demircan abi şimdi ligler de tatilde. Ya şimdi bırak ligleri, spor gündemi mi diyecek şimdi sen bana? Yo ben spor gündemi. Sen o Ege nerede? Ege bakalım, o yedikleri iki tane kutu sor bakalım. Yanında götürmüş mü, götürmemiş mi? Bize geldi, kurban eti yiyelim beraber diye. Yedik. Abi hiç şeker olsun. Ama giderken torbaya koyup da götürdüğü iki but neredeymiş? Sor bakalım Ege'ye. Ya iki tane budu götürürken görmediniz mi siz? Gördük de çantasını bizim oğlan görmüş. Sonra gittikten sonra söyledi. O dedi aldı dedi. Siz bir, o iki tane budu taşıyamaz o adam ya. Ege mi? Evet. Öyle bir taşır ki sen et yerken görseydin. Sen bir sor bugün he mi? Ya tamam, gördüğüm zaman sor. Mesele bu et meselesi mi? Et meselesi yüzünden çıkmadı. Neden çıkmadı benim karşıma? Tamam. Hasta mı oldu yoksa? İki tane eti fazla yedi de. Etler biraz yağlıymış galiba, midesini bozmuş. Ne yağlısı? Lokum gibiydi. İşte lokum gibiydi, fazla lokum gibiymiş. İçi biraz yumuşamış. Yumuşamış derken? Ya içi böyle bir şey olmuş. Ha, lokum gibi olmuş. Ha, içi böyle bir... Hayır. Efendim? Sen de gel bu hafta sonu. Ben gel, ben et için... sevmiyorum Demircan abi. Et sevmiyorum ben ya. Et yemek istemiyorum ya. Bana başka bir şey söyle ya. Ne istiyorum? Ne var? Et var, yumurta var işte. Ya yumurta yemem. Sucuk var mı sucuk? Süt var, süt. Süt istemem. Bana süt böyle... Var, süt. Bana tatlı tipi bir şey var mı? Tatlı mı? Ha. Kadayıf var. Bayramdan kalma kadayıflar mı? Şekerlenmiştir o. Yok, şekerlenmedi. Vallahi çıtır çıtır. Kadayıf gelirsen yersin. Ama gelirsen hayvan değilsin herhalde. Elin boş değmezsin. Ne getirin? Vazo mu? Et getir oğlum. İki tane but getir. Demircan abi, ben size canlı hayvan getireceğim. Canlı hayvan mı? Ha, canlı et getireceğim. Nasıl hayvan? Su kaplumbağası falan getireceksin. Espriye kaldıracak halim yok benim. Ya yok öyle değil. Size ben dana da değil. Öküz getireceğim, öküz. Öküz mü getireceğim? Öküz, bir tane büyük bir öküz getireceğim. Nereye koyacağız biz onu? Ne bileyim, nereye koyarsanız koyun, ben getiririm, gerisine karışmam Demircan abi. Bizim kömürlüğe sığar mı? Ya hayvanı kömürlüğe kapatacaksınız kışın ortasında. Ne yapacağız? Ne bileyim, eve bir oda ayır ona. Yok odamız yok öyle. Sen onu kesip getirsin. Ben öyle şeylere şey yapamıyorum ben. Ben canlı getiririm, gerisine karışmam. İster yersin ister beslersin. O zaman şöyle yapalım. Sen onu bir yerde tut. Bir isim ver, bizim oğlanların hayvanı olsun o. Ya ben bir yerde tutamam. Karayla Ciran'ın ortak hayvanı olsun. Tek ucuzdurlar çünkü. Ya Demircan abi, ben size et getiririm. Ben et isterim dedim. Ben sana et getireceğim artık. Bunun geri dönüşü yok. Tamam o zaman tamam et getir. Ha. Et ama canlı et getiriyorum. Canlı et getirme işte orada. O zaman küçük bir şey getir. Koyun getir, koç getir, bir şey getir. Ya o zaman tavuk ve balık getireyim size. Canlı mı? Ha alabalık getireceğim. Canlı mı ama? Nasıl canlı mı? Canlı canlı mı istiyorsunuz? Canlı getireceğim dedin. Ya canlı getiririm alabalık. Veya küçük akvaryum balığı getireyim ben size. Ne yapacağız? Yenmez o. Daha büyük bir şey getireyim işte. Alabalık getireyim. Alabalık getir tamam. Güzel getir. Ben onun sana çorbasını yaparım. Onun çorbası olmaz Demircan abi. Olmaz mı? Çok rahatma yerler. Onu var ya ben size söyleyeyim. Çiçek abla çok güzel onun böyle güveçte yapar. Güveçte çorbasını yaparız. Tamam siz çorbasını yaparsınız. Çiçek abla da onu böyle güvece yatırır böyle balığı. Güvecin içine tamamen komple yatırır. Böyle. Ondan sonra yanına falanlar filanlar. Onu yeriz biz. Oğlum. Güveç müveç yatırma matırma deme benim sabah sabah. Sinirlerim bozma. Ya Demircan abi bir şey demedim. Çiçek ablam nasıl? Çiçek abla iyi. Ne yapayım? Söyledim ya. Nerede çalışıyordu? Ben onun adresi. Ya bir ziyarete gideyim. Hayırlı olsun. Sana ne oğlum? Hayırlı olsun diye gideceğim Demircan abi. Ben 10-30 senedir çalışıyor orada. Sana ne? Ya ben en son bıraktığımda çalışmıyordu. İş yerine gitmek yasak Çiçek ablanın. Biz hiç bugüne kadar gitmedik. Ben bir çünkü bir kere gittiydim ben. Sonra kovdular beni. Oradan sonra çocuğuma da göstereyim dedim. Ama izin vermiyor Çiçek ablam. Gelmeyin diyor. Tamam Demircan abi. Ben neyse bu hafta sonu sizdeyim o zaman. Tamam bu hafta sonu gel. Ama hafta sonunda beklemene gerek yok. Yok yok hafta sonu gelir. Sen normal param ne zaman denk gelirse. Para her zaman mevcut bende Demircan abi. Hadi bakalım. Para Fahri. Konusunu düşünmek daha istemiyorum. Lan Fahri'm benim. Demircan abicim öpüyorum yanaklarından. Çiçek ablama da ayrıca hürmetlerimi iletirsiniz. Ya sen şu arkaya bir söyle değil mi butları? Neyi söyleyeyim butları? İki butu almaya utanmıyor musun torbanın içinde şimdi? Tamam söyleyeceğim Demircan abi. Onu bir getiriversin. Demircan abicim öpüyorum. Onu bir getiriversin değil mi bize? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.